Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Lem'alar isimli kitabından 30. lem'ayı okumaya devam ediyoruz. 30. lem'a Cenab-ı Hakk'ın Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adil, Kuddus isimlerini tefekkürî bir tarzda bize anlatıyordu, tefsir ediyordu. Ferd ismini, yani tek olan, vahid ve ehad olan Allah'ın ferd ismini tefsire devam ediyor üstadımız. 6. işaret. Ferdiyeti Rabbaniye ve vahdeti ilahiye bütün kemalatın medarı esası olduğu ve bütün kainatın yaratılışındaki hikmetlerin ve maksatların menşe ve kaynağı olduğu gibi, özellikle akıl ve şuur sahibi olarak yaratılan insanların bütün talep ve arzularının husul bulmasının tek menbaı ve tek çaresidir. Yani farz-ı muhal olarak bu kainatın ve her şeyin var edilmesi çok ellere bırakılmış, bırakılacak olsa, şimdi tahakkuk etmiş olan, gerçekleşmiş olan güzel şeylerin, harika eserlerin hiçbirisi gerçekleşmezdi ve özellikle de akıl ve şuur sahibi olarak yaratılan insanların talep ve arzuları katiyen gerçekleşmezdi, hasıl olmazdı. Çünkü bu ihtiyaçların karşılanmasının tek menbaı ve tek çaresi tevhiddir. Yani her şeyin, bütün eşyanın, bütün varlıkların tek elden idare ediliyor olmasıdır. Bir bakıma, bir süpermarkete giderek oradan bütün ihtiyaçlarını karşılamanın kolaylığı gibi düşünmek lazım. Bir merci var, her derde deva. Yani bütün kainat, bütün eczasıyla, yani bütün maddesiyle Cenab-ı Hakk'ın elinde, kudret elinde ve bize ne lazımsa o, sanki biz bir süpermarketten ihtiyaçlarımızı karşılıyormuşuz gibi, her şeyi bizim için hazır etmiş, raflara koymuş, adeta yerleştirmiş, dünyayı böyle yaratmış ve biz kolayca ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bir de şu misali verebiliriz. Mesela henüz bilim ve teknolojinin pek gelişmediği, cehaletin, sefaletin, fakirliğin yaygın olduğu bir ülkede farz edin kendinizi. Orada yeni icat etmek istediğiniz bir makine tasarladınız, tasavvur ettiniz. Ki edemezsiniz, onu bile tasarlayamazsınız. Çünkü bir şeyi tasarlamak için, planlamak için de bir bilgiye, altyapıya ihtiyaç var. Demek ki öyle o tahsili verecek, o eğitimi verecek okullar lazım. Öyle bir okul orada olmadığına göre siz zaten böyle bir şey tasarlayamazsınız bile. Ama faraza tasarlayabilseniz, diyelim ki başka bir yerde tahsil görüp de oraya gittiniz, orada yapmak istediğiniz şeyi yapamazsınız. Altyapı olarak efendim teknoloji ile çalışan pek çok makinayı orada bulamayacaksınız. Ham maddeyi orada bulamayacaksınız. Ustaları, işçileri orada bulamayacaksınız. Ve böyle yeni tasarladığınız ileri bir fikri, bir teknoloji ürününü öyle bir yerde yapmanız mümkün değildir. İşte bu basit bir örnek. Tabiat bir bakıma milyonlarca yıldır da eğer yaşıyor olsa bu tabiat, bir bakıma bilim ve teknoloji açısından geri bir ülke gibidir. Eğer bu ülkede her şey elinin altında olan, kudret eliyle her şeye ulaşabilen, ilmi her şeye yeten bir Allah olmasa, çok çok ileri teknoloji eseri olan bizim beynimiz nasıl yapılır? Çok çok ileri teknoloji ürünü olan bizim gözümüz ne ile yapılacak? Cahil ve sefalet içindeki bir ülkede alet makina yapmak gibi bir şey. Hiçbir şey yapılamaz. Evet, hiç kimse hiçbir şey yapamaz, hiçbir canlı varlık kendi ihtiyacı olan hiçbir organa sahip olamaz. Ve dolayısıyla öyle bir alemde, efendim, canlı varlık olmaz, ihtiyaçları karşılanmaz, bir şey olmazdı. Bir başka misal, her ev kendi su ihtiyacını döşediği borularla dağlardan getirecek olsa ne olurdu? Evet, bu sonsuz derecede zor bir hadise olurdu. İstanbul gibi bir yerde her ev kendi su ihtiyacını çok uzaklardan boru döşeyerek getirecek. Bu mümkün değil. Bakın, içme suyumuz için bile ne teşkilatlar kuruluyor, ne fabrikalar, ne ulaştırma, arabalar, insanlar devreye giriyor. Keza kullanma suyumuz için barajlar yapılıyor, borular döşeniyor. Bir birlik, bir bütünlük ile bu işler hallediliyor. Devlet imkanı ve belediyenin hizmeti ile bu işler temin ediliyor. Keza her insan kendi telefon ihtiyacı için uzaya uydu fırlatması gerekseydi ne olurdu? Ve telefon teknolojisini, uydu teknolojisini herkes kendi evinde geliştirip de bu işi halledecek olsa ne olurdu? Evet, olmazdı. Ne ham maddesini temin edebilirsiniz, ne bilgisini elde edebilirsiniz, ne üretim yapabilirsiniz, öyle makinalarınız, aletleriniz olur. Bu işlerin hakkından gelemezsiniz. Ama bir yerde birlik olur, bir devletin bir merkezi olur, efendim, yetişmiş elemanlar, gelişmiş teknolojiyi de kullanarak oralarda bu işleri yaparlar. Senin eline de hazır bir teknoloji ürünü olarak telefonu verirler, konuşursun. Bütün kainat böyledir, değerli kardeşler. Bir karınca bir başa, beyin sahibi bir başa sahip oluyorsa, beyniyle hareket eden, otomatik olarak hareket eden gözlere, midelere, bağırsaklara, ayaklara sahip oluyorsa, bu çok çok ileri teknoloji ürünü bir faaliyettir, efendim, bir makinedir ve eğer tek elden yapılmazsa, ne onun gözü yapılır, ne kaşı yapılır, ne ayakları yapılır, ne ona lazım olan maddeler temin edilir. Vahdet, her ihtiyacın tek elden karşılanması demektir ve bu vahdet, bu birlik yaşamaya imkan veriyor, hayata imkan veriyor. Haşiye demiş üstadımız, yani bir dipnot vermiş, orada da diyor ki, hatta vahdet, kemal ve cemali ilahinin gerçekliğine, tahakkukuna en açık bürhan ve en kuvvetli delildir. Yani Allah'ın cemal ve kemalini bize gösteren en kuvvetli bir bürhandır. Çünkü kainatın sani'i vahidi ehad olarak bilinse, bu kainatı yapan bir tek zat var, bir tek usta var, bir mühendisin elinden, bir zatın kudretinde bütün madde alemi ve o böylece yapıyor, dilediğini yapıyor diye bilinse, bütün kainattaki kemaller ve cemaller, yani şu alemde gördüğümüz bütün güzel eserler, o sani-i vahitte bulunan kutsi kemalatın ve cemallerin gölgeleri ve cilveleri ve işaretleri ve tereşuhatları olduğu bilinerek, bilinecek, evet, bilinecek. Yani, bir kemal ve cemal sahibi var ki, bu güzel eserlere vücut veriyor. Evet, teknoloji ürünü olan her fuarda, teknolojinin sergilendiği her fuarda harika cihazlar, makineler teşhir ediliyor. Biz belki o makinaları görüyoruz o fuarda ama onların arkasında yine çok yüksek teknoloji ile çalışan fabrikalar ve oralarda çalışan mühendisler ve işçiler, ustalar, her şey var. Bu arka planı görmezlikten gelemezsiniz. O işlerin arkasındaki mühendisliği görmek lazım. Bilgiyi, gücü, kuvveti görmek lazım. İşte bu kainatta gördüğümüz harika eserlerin arkasında yüksek, kutsi bir kemal ve cemal var. Bu gördüğümüz güzellikler, harika işler, hani o karıncanın gözü, sivrisineğin gözü, sivrisineğin beyni, sivrisineğin kanatlarının fevkalade güzel çalışması, duygularının olması ve onların birer özel hayat programlarının yazılarak beyinlerine o programın işlenmesi, konulması gibi çok çok harika işler. İleri teknolojiden çok daha ileri işler. Bunlar o kutsi kemal ve cemal sahibi zatın kemalinin ve cemalinin, onun yüksek ustalığının, onun sonsuz ilminin işaretleri, müjdeleri, görünüşleridir. Onun eserleridir. Yoksa kainatın kemalat ve cemalleri, yani bütün güzellikleri ve mükemmellikler, mahlukata ve şuursuz bir kısım sebeplere dağıtılması gerekir ki, o vakit zaten böyle bir şey olmaz. Bu tesadüf oyuncağı olarak bakılırsa kainata, tesadüfün elinde böyle mükemmel şeyler gelişmez, olmaz. Ve olsa olsa şu olur, insan Rabbini tanımamış olur ve ilahi kemalat insanın nazarına kapalı kalır, insana meçhul kalır o güzellikler, o kemalat. İnsan kendisini mahrum etmiş olur. Eğer bütün alemin bir tek zatın elinde olduğu bire bağlılığı ihmal edilirse, kabul edilmezse, insan her şeyini kaybeder. Nitekim kafirler, kainatta gördükleri kemalatı, güzellikleri, kime vereceklerini, nasıl açıklayacaklarını bilemediklerinden, hayranlıklarını zaman zaman gülünç bir şekilde, tabiat ana diyerek, efendim, daha başka şeyler diyerek, değişik değişik sözlerle ifade ediyorlar, saçmalıyorlar. Bütün kemalatı bir olan zata vermeyerek, onlarda vermeyen, o kafirlerde ısrarla vermeyenlere kafir diyorum, onlarda kafa karışıklığı ve şaşkınlık her zaman sözlerinden, ifadelerinden belli oluyor. Hem bakıyor bir hücre ne kadar mükemmel, hem bir yandan da bunu tesadüfle açıklamak istiyor. Bu tezatlar içerisinde efendim yerine göre saçma laflar ediyor. Eğer ferdiyet olmazsa, yani kainatın bütün dizginleri tek zatın eline verilmez, tek zatın elinde olduğu kabul edilmezse, beşerin bütün istek ve arzularının sönmesi lazım. Sönmesi gerekir. Çünkü o arzu ve ihtiyaçların karşılanması mümkün olmayacaktır. Halbuki şimdi dünyada görüyoruz ki bizim en küçük arzularımız, en küçük ihtiyaçlarımız hesap edilmiş ve karşılanmış ve karşılanıyor. Yani mesela ben doktor değilim, keşke tıp bilgim çok iyi olsaydı, çok örnekler verebilseydim. Kanınızın yaralanan bir yerinizden akıp gitmemesi için kanın donması, yaralanan yerin örülmesi gerekmektedir ki bu hesap edilmiş ve Cenab-ı Hak fibrinle, fibrinojenle bu ihtiyacı karşılamış, kanın pıhtılaşmasını ve yaralanan yerin örülmesini, hücrelerin orayı tamir etmesini mümkün kılıyor. Düşünün, en küçük ihtiyaçlar karşılanıyor. Karşılanmasa hayatımız biterdi. Gözümüzün görmesi için gözümüze mercek takılması lazım, cam gibi bir şey takılması lazım, bunu takıyor. Ve gözümüzü örten bir tabakanın görüşümüzü engellememesi için şeffaf bir tabaka olması lazım, bunu yapıyor. Bakın, gözümüzün kirlendiği zaman silinmesi lazım, bunun için göz pınarı yaratıyor, göz kapakları yaratıyor, gözümüzü sürekli temizliyor. İşte bunlardan anlıyoruz ki bu arzularımız, bu ihtiyaçlarımız karşılandığı gibi bizim ebedi yaşama ihtiyacımız, bize lütuf ve kerem olarak, bir ihsan olarak, evet, bir kısmı salih amellerin bir karşılığı olarak ve daha fazlası da lütfu ilahi olarak cennetin yaratılması, cennet ihtiyacımızın karşılanması, tek Allah'ın her şeye hakim olmasıyla, yaratmasıyla mümkündür. Ve bizim her ihtiyacımız karşılandığı gibi, ebed ihtiyacımız da karşılanacaktır. Evet, şimdi eğer tek Allah'ın elinde olduğu kabul edilmezse, mevcut ve muhakkak olan şu gördüğümüz kemalatın hemen hiçbirinin olmaması lazımdı. Mesela insanda aşk derecesinde çok güçlü ve hiç değişmeyen beka arzusu, ebedi yaşama isteği var. İnsanlığın bu en güçlü arzusunu, bütün kainatı tek elinde tutan ve bir odayı kapayıp öbür odayı açmak kolaylığında dünyayı kapatıp ahireti açabilen bir zat yerine getirebilir. Ve daha bu arzu gibi insanın ebede uzanmış ve kainata yayılmış binlerce arzusu, ferdiyete ve tevhide bağlıdır. Biz müminler hamdolsun imanımız sayesinde büyük bir iç huzur yaşıyoruz. Çünkü biz tek olan Allah'a inanıyor ve onun rahmetine, şefkatine, bizim için her iyiliği yaptığına, yapacağına, gönül rahatlığı içinde inanıyoruz. Eğer o ferdiyet olmazsa, onlar olmaz. Akim kalırlar. Ve vahdetle bütün kainata birden tasarruf eden bir zat-ı fert olmazsa, o talepler yerine gelmez, faraza gelse de çok nakıs olur. İşte bu büyük mana sebebiyle Kur'an-ı Mucizül Beyan, tevhid ve ferdiyeti, Allah'ın bir olduğunu çok vesilelerle tekrar tekrar hararetle, halavetle ders veriyor. Bütün enbiya ve asfiya ve evliya en büyük zevklerini ve saadetlerini, la ilahe illahu, Allah'tan başka ilah yok cümlesinde buluyorlar. Yedinci işaret. Allah'ın birliğini bütün mertebeleriyle en mükemmel bir şekilde ders veren, ispat eden, ilan eden Muhammed aleyhissalatu vesselamın risaleti, peygamberliği de Allah'ın birliği kadar kesindir. Çünkü madem varlık aleminin en büyük hakikati olan birliği, tevhidi, bütün yönleriyle o zat ders veriyor. Eğer o zat bu dersi vermeseydi, bütün insanlar ya tabiatı, sebepleri her şeye hakim zannedecek, binlerce sebebe bütün varlık alemini dağıtacak veya çeşitli ilahlara, putlara vesaireye dağıtacak, işi çıkmaz sokaklara süreceklerdi. Elbette tevhidi ispat eden bütün bürhanlar dolayısıyla Peygamber Efendimizin peygamberliğini, risaletini ve vazifesini, vazifesinin hak olduğunu ve davasının doğruluğunu kat'i bir şekilde ispat ediyor denilebilir. Bütün kainat ilan ediyor ki Allah birdir. Kur'an ilan ediyor ki Allah birdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün ömrü boyunca bu hakikati işlemiş, ders vermiş. Öyleyse bu zat kainata lazımdır. Evet, böyle binlerce yüksek hakikati kendisinde toplayan, Allah'ın ferdiyet ve vahdaniyetini hakkıyla açıp ders veren bir peygamberin varlığını, o tevhid, o ferdiyet gayet kat'i bir şekilde ister. Bir büyük fuar açıyorsunuz ve o fuarı size anlatacak, tanıtacak kimse yok. Bu, o fuara getirilen şu makinenin, şu arabanın, şu cihazın özellikleri nedir? Yapan kimdir? Fiyatı nedir? Nereden temin edilir? Hiçbir şey hakkında bilgi verecek rehber tayin edilmemiş. Bu mümkün mü? Fuarları açanlar biliyorsunuz ki, fuarlarda rehberlik yapan, her konuda bilgi veren insanları da koyuyorlar makinaların, cihazların başına. Onun içindir ki, bu kainat sarayını, bu tabiat sergisini, fuarını açan, yapan zat da, insanı davet ettiği gibi buraya, insana rehberlik yapacak bir zatı da vazifelendirmiştir. İşte o vazifeyi hakkıyla yapan Zat-ı Ahmediye, aleyhissalatu vesselamın manevi şahsiyetinin önemine, yüksekliğine ve bu kainatın bir güneşi olduğuna şahitlik eden pek çok delillerden, sebeplerden üç tanesini numune olarak beyan ediyoruz. Birincisi, Peygamberimizin zamanından yani asr-ı saadetten kıyamete kadar bütün ümmetin işledikleri bütün sevapların, hasenatın tamamı sebep olan işleyen gibidir sırrınca Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın sevap defterine yazıldığı gibi yine bütün ümmetin her gün ona okudukları o makbul ve sayısız salavat duaları onun makam ve mertebesini artırıyor. Evet, Müslüman olan herkesin yaşadığı güzel, yaptığı güzel ameller ve ibadetler ve dualar Efendimizin sevap hanesine yazılıyor. Onun makamını yükseltiyor. Efendimiz'e ve onun yüksek vazifesine bütün yönleriyle bakınca Muhammed aleyhissalatu vesselamın manevi şahsiyetinin bu kainatın nasıl bir güneşi olduğu apaçık anlaşılır. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara vereceğiz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla mektuplarından okuyarak dersimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, sohbetimize, Risale-i Nur sohbetine, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla mektuplarından okuyarak devam ediyoruz. 259 numaralı mektubunu okuyorum. 15 Şubat 1934. Evet, 70-80 sene önce, Türkiye şartlarında, milletine, milletinin ahlakına, imanına, hizmet etmek için çırpınan bir yüce kabiliyetin, yüce kâmetin, o zaman çevresinde toplanan değerli insanlara yazdığı mektuplar. Muhakkak alacağımız çok dersler, çok ibretler var. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık, dikkatli kardeşim Rafet Bey. Evvela, 10. sözün 1. işaretinin sonunda, evet bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak, her şeyin halikine has bir iştir cümlesi geçiyor. Bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi dönüp yine bir tek şey yapmak. Her şeyi yaratan bir zata mahsustur. Ona has bir iştir, onun mührüdür bu. Bu cümle geçiyor. Şu cümle Risale-i Nur'un çok yerlerinde izah ve ispat edilmiştir. Bir şeyden her şeyi yapmak cümlesinin manası, bütün dünyanın mevcudatını bir şeyden yapmak, yani bir tek maddeden yapmak, icat etmek manasına değildir. Aksine, ondan murat, ondan maksat şudur. Bir şeyden, yani bir tek hücreden bir insanın veya bir hayvanın her şeyini, organlarını, her bir cihazatını yaratıyor. Evet, bir hücreden insanı yaratıyor bütün organlarıyla beraber veya diğer canlıları, hayvanları bir hücreden yaratıyor. Ve bir şey olan topraktan, bitkilerin ve hayvanların her şeyini ondan yaratır demektir. Toprağı bir cins olarak alırsak, topraktan canlıları yaratıyor. İnsan yaratıyor, bitki yaratıyor, hayvan yaratıyor, kuş yaratıyor, balık yaratıyor, böyle. Hem her şeyi bir tek şey yapmak cümlesi, yani insanın yediği her yiyecekten, o insanda basit bir cilt ve bir kan ve bir et ve hakeza çeşitli organlar yaratmak, yapmak demektir. Yani çok çeşitli şeyler yeriz, fakat o yediğimiz şeylerin içerisindeki maddeler döner dolaşır, bir organın yapısında beraberce yer alırlar. Çeşitli elementler, maddeler, mineraller, vitaminler, neyse her biri kendi görevine göre insan vücudunda bir cildin, bir derinin, bir gözün, keza bir çeşitli organın yapısında vazife alır. Elhasıl bir şeyi çok muhtelif eşyaya çevirmek ve birçok muhtelif eşyayı da bir tek şey yapmak, ancak Halik-ı külli şey'e mahsustur. Evet. Her şeyi yaratan bunu yapabilir. İkinci olarak, Minhac-ı Sünne, yani Sünnet-i Seniyye'nin Geniş Caddesi isimli kitabı, kendi yazınla yazmışsın. Çok memnun oldum. Senin kalemin merhum Abdurrahman'ın kalemi gibi bana şirin geliyor. Üçüncü olarak, Tenekeci Mehmet Efendi'nin Kur'an'ı ezberlemeye başlaması mübarektir. Allah muvaffak etsin. Biz ona dua ile yardım ediyoruz. O da okudukça bize dua ile yardım etsin. Senin çocuğun Bedrettin'e ve validesine ve dedesine dua ediyorum. Sezai Bey benim nazarımda Isparta'nın bir zekaisidir. Ben de onu görmek istiyorum. Fakat şimdi maddeten manen kıştır. Yani zekainin bana gelmesi için ne maddi hava müsait ne de manevi hava. İkisi de kış gibi. Mevsim de kış. Üstelik zalim, despot insanlar iki masum insanın, kanun ve hukuk nezdinde masum olan iki insanın, hiçbir suç işlememiş iki insanın görüşmesine bile imkan tanımayacak kadar zalimanedir şimdilerde. Zaten sizlere demiştim ki, Said'in şahsının bir önemi yoktur ki sohbeti arzu edilsin. Üstadınız olan Said'i görmek istiyorsanız, her risaleyi açtıkça onunla sohbet edebilirsiniz. Ahiret kardeşiniz Said'i ziyaret etmek istiyorsanız, her sabah akşam dua ederken dergah-ı ilahide zaten o sizinle beraberdir. Evet, üstadımız daima bir talebelik, üstadlık, bir de ahiret kardeşliği tespit etmiş. Kendisiyle dostane görüşen ve Risale-i Nur'dan bir ders dinleyen insanlara dost diyor, ahiret kardeşi diyor. Onlara dua ediyor sabah akşam, onlardan da dua bekliyor. Ama talebenin şartları biraz daha fazla. Talebe, Risale-i Nur'u kendi kitabı gibi kabul edecek. Özellikle sözleri, tabii lemalar, diğer kitaplar da öyle, mektubat da öyle keza. Risale-i Nur'ları kendi kitabıymış gibi, kendi telif ettiği bir esermiş gibi kabul ederek, onlardaki Kur'an hakikatlerinin herkese ulaştırılmasını, hayatının en önemli gayesi bilecek. Talebenin şartı budur. Evet, insanın kendi yazdığı bir kitap olsa veya kendi yaptığı bir makine olsa veya kendi ürettiği bir domates olsa, onun revaç bulmasını, her yerde bilinmesini, tanınmasını, satılmasını, kabul görmesini arzu eder. Hele hele bu bütün insanlığın ölüm kalım derecesinde muhtaç olduğu bir gıda olursa, bir ihtiyaç olursa, Kur'an hakikatleri ve Risale-i Nurlar öyledir. Onların hüsnü kabul görmesi için çalışmak, onları tanıyan talebelerin hayati vazifeleridir. Talebelik şartı budur. Zaten sizlere demiştim ki, diyor, Said'in şahsının bir önemi yoktur ki sohbeti arzu edilsin. Üstadınız olan Said'i görmek istiyorsanız, Risale-i Nur'u açıp okuyunuz. Onunla sohbet edersiniz. Ahiret kardeşiniz Said'i ziyaret etmek istiyorsanız, her sabah akşam dua ederken dergah-ı ilahide, o zaten sizinle beraberdir, dua ediyor size. Bakın, illa benim yanıma gelin demiyor. Zorla yanına gelmek isteyeni ancak kabul edebiliyor. Böyle bir insan. Ama ne yazık ki, sanki zorla çevresine insan toplamaya çalışan birisi gibi muamele edilmiş üstada. Sezai Bey, üstadını da ahiret kardeşini de istediği vakit görebilir demiş, ona böyle bir izin çıkmış. Tesma'u bil muaydi hayrun min enterahu. Kaidesiyle, işitmesi görmekten çok evla olan Said'in şahsını görenlerden bazıları pişman olur, demiş üstadımız kendisi için. Bu haşa tabi davula benziyor, uzaktan sesi iyi geliyor, yakından boş görünüyor, keşke görmeseydim der, diyor. Böyle şeyler bizler için, bizim gibi insanlar için geçerlidir, şüphesiz. Öyle mübarek, muhterem büyükleri görenler daha hayran olur, görenlerin daha çok kalbinde onların sevgileri yer eder. Keşke herkes onu görse, keşke herkes öyle kamil insanları tanısa, görme, tanıma, birinci elden dinleme imkanları olsa. Değerli kardeşlerim, elbette bizler, yani şu 2000 yılının insanları, bir daha peygamber görmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, artık Hatemül Enbiya'dır, son peygamberdir. Onu gören bahtiyarlar gördü ve o çağ geldi, geçti. Biz o çağdan 1500 sene sonraya düştük. Biz Efendimiz'i de, onu gören gözleri de göremeyenlerdeniz. Ama herkes için bir bahtiyarlık sebebi Cenab-ı Hak yaratır. Hiç değilse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gayet güzel temsil eden, bakışı onun gibi, görüşü onun gibi, duyguları onun gibi, Allah'ı tanıması onun gibi, ibadeti onun gibi güzel kullar dünyaya getirir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi, sevgili muhterem hocamız gibi, bari hiç değilse dünyada imkan varken, o hayattayken, biz hayattayken, onları görmek, onları ziyaret etmek, onlara kulak vermek, onlara talebe olmak en büyük gayemiz olmalı. Onların hizmetini kolaylaştırmak en büyük gayemiz olmalı. Değerli kardeşlerim, buradan üstadın yeni bir mektubuna geçiyorum. 260 numaralı mektup. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık kardeşim, aziz kardeşim Rafet Bey. Bu sabah namazdan sonra başımı çevirdim. Rafet Bey'i gördüğümü zannettim. Gecede rüyamda mübarek bir talebeme, içi bal ve altın dolu olan bir torba veriyordum. Arkamda görür gibi olduğum zat, rüyamda gördüğüm zat ile aynı kişidir. Ve demek ki Refet Bey'in kalp ve ruhunu taşıyor, ona benziyor. Hem dellalı olduğum hazinenin, Kur'an hazinesinin, en kıymetli, en tatlı mallarını bizim vasıtamızla satın almak istiyor. Rüyama giren o zatı sonra gördüm. O senin bir kopyan sayılabilecek olan Seyhani'dir. O rüyada ikinizin de hissesi var. Yani bir bakıma da o sensin. Paylaşırsınız her neyse. Sizin bu defa yazdığınız söz, risale, kitap çok hoşuma gitti. Daha önce sana dediğim gibi, başka yazılara göre senin yazının gözüme eski bir dost gibi görünmesinin sebebini anladım. Evet, senin yazın, kardeşimin oğlu merhum Abdurrahman'ın yazısına benziyor. Bu yazı kendini göstermeli. İstekli olduğun zamanlarda, istediğin risaleleri yazarsan, senin ve ailen için berekete, istifadeye vesile olur. Gerçi Hulusi, Abdurrahman'ın yerine geçmiştir. Yani vefat eden, üstadın kardeşinin oğlu olan ve üstadımıza hizmet etmiş ve ileride etmesini beklediği fakat ahirete erken göçen Abdurrahman'ı arıyor her zaman üstad. Abdurrahman kişiliğinde, Abdurrahman özelliğinde kim olacak, kim çıkacak, kim hizmet edecek diye bakıyor. Hulusi abimiz onun yerine geçmiştir diyor. Refet de Abdurrahman'ın yazılarındaki benzerlik bana müjde ediyor ki Refet'in yazısı ile Abdurrahman'ın yazısı benziyor diyor. Bana müjde ediyor ki bir Abdurrahman da Refet'ten çıkacak. Mürekkep hakkında düşündüğün iyidir. Elde gezecek güzel olmak şartıyla mürekkebin sabit olsun. Yani demek ki Refet abimiz sabit mürekkeple yazılsın risaleler diye düşünmüş, sabit mürekkep bulmuş, üstadımız da bunu beğeniyor. Silinebilen, sudan etkilenen bir mürekkep yerine sabit, sağlam mürekkep olsun. Kendinize yazdığın kitabın kağıdı da kaliteli, parlak olsun. Çünkü okuma isteği uyarır ve manevi iştihayı açar. Sözler ile yeni ilgi kuran önceki üç hafız ile Mutaf Hafız Mahmud Efendi'ye selam hem dua ediyorum. Sebat etsinler. Onları kardeş dairesine dahil ettim, talebe dairesine girmeye baksınlar. Hem siz kimi seçerseniz benim de makbulümdür, kabulümdür. Hoca İsmail Hakkı Efendi'ye çok selam ve dua ediyorum. Madem az adamla konuşan İşaratül İcaz onunla hayli konuşmuş, İşaratül İcaz kitabı Kur'an-ı Kerim'in bir tefsiri, bir tefsir örneğidir üstadın eseri. Onu herkes anlayamadığı için az adamla konuşan kitap diyor. Ama o az adamla konuşan kitap, bu Hoca İsmail Efendi'ye, İsmail Hakkı Efendi ile konuşmuş. İsmail Hakkı Efendi onu okumuş ve anlamış. Öyleyse o zatı başım gözüm üstüne kabul ediyorum. İşaratül İcaz ile iktifa etmesin. İşaratül İcaz'ı tefsir eden ve ondaki hakikatleri aydınlatan ve o hakikatleri gözle görür derecesinde gösteren sözleri, mektubatı da okusun. Özellikle 25. 26. sözleri, 20. ve 30. 33. mektupları efendim onları da okusun. Başta Bekir ve Hüsrev olmak üzere bütün kardeşlerime selam ve dua eder, dualarını beklerim. Vehhabi meselesi dünkü gün elime geçti. Baktım ruhum sana göndermek istedi. Başka bir surette Refet kendi geldi, kendi kitabını kendine götürdü. El-Baki Hüvel-Baki Said Nursi. Senin ve Hüsrev'in yazıları beni hiç yormuyor. Çünkü yanlışları azdır. Fakat başkaları, kendileri bir defa tasih etmeden yazdıkları kitapları bana gönderiyorlar. Hafızama itimat edip, yalnız başıma tasih ediyorum, yoruluyorum. Başkalarının yazdıklarını sizden biriniz okusa, diğeri de tasihli bir kitaptan takip etseniz, yani bir kere elden geçirip sonra bana gönderseniz daha iyi olur. Değerli kardeşlerim, buralardan anlıyoruz ki, değerli insanların, muhterem insanların sekreterliğini yapmak, aşçılığını yapmak, evlerini temizlemek, onlara çay pişirmek, yani onlara hizmet etmek, Kur'an'a hizmet etmektir. Çünkü onları basit işlerle yormak yerine, onlar bize rehberlik edip ilim yönüyle, fikir yönüyle yol gösterirken, biz de onları basit şeylerle meşgul etmemek için, yormamak için, mümkün olan ne varsa o şekilde hizmet etmeye, elimizden gelen hizmeti yapmaya, onların hizmetlerine bir yönüyle ortak olmaya çalışmalıyız. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık, Gayyur, çok gayretli, ciddi kardeşlerim Refet Bey, Hüsrev Efendi. Sizler hizmetinizle birçok insanın uyanmasına vesile olduğunuz gibi, hizmetteki gayretinizle, ciddiyetinizle de onlara güzel örnek oldunuz. Es-sebebu kel-fail, sırrınca, yani sebep olan işleyen gibidir manasınca, sizin vasıtanızla Kur'an hizmetine girenlerin ve size uyarak hizmet edenlerin sevaplarının bir misli, inşallah sizin amel defterlerinize de yazılır. Bu son mektubunuzda isimlerini yazdığınız Hafız Bekir, Hafız Tahir, Hafız Şükrü efendileri kardeş kabul ettim. Talebe olmaya da çalışsınlar. Onlara benim selamımı söyleyiniz. Hizmette karşılaşılan bazı tevfik ve tevafuklar. Yani Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve tevafukları vesilesiyle de derim ki, Allah'ın dinine ve Kur'an'a hizmet eden müminlerden, sıradan insanlar da keramete benzer sıra dışı ve harika bir şekilde Allah'ın yardımına mazhar olabilirler. Sıkıntıya düştükleri, yoruldukları, kimsesiz kaldıkları, korktukları, Allah'tan başka sahip çıkanın olmadığı garip hallerinde Allah özel inayetleriyle müminlerin arkasında olduğunu, onları özel himayesine, hıfız ve sıyanetine aldığını o tevfikiyle, tevafuklarıyla hissettirir. Şevk ve gayret verir. Bunun örnekleri pek çoktur. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta yine Salı günü saat 9'da buluşmak üzere size iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.